Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Ryszard Petru odszedł z Nowoczesnej. Na razie nie będzie tworzył żadnej partii. Wybuch butli z gazem w starej kamienicy, a w Mławie w szkole ktoś rozpylił niebezpieczną substancję. 10 lat temu ziemia zatrzęsła się w Chinach tak mocno, że zginęło 70 tysięcy ludzi. Ryszard Petru odszedł z Nowoczesnej. Do wyborów samorządowych nie utworzy żadnej partii. Dziennikarzom powiedział, że nie może brać odpowiedzialności za partię, na którą nie ma wpływu. Nowoczesna to swego rodzaju moje własne dziecko, ale które dziś już podąża swoją własną drogą. Obecnie wielu decyzji nie rozumiem i nie mam na nie wpływu i często się z nimi nie zgadzam. Ale przede wszystkim nie mogę brać odpowiedzialności za partię, na którą nie mam wpływu. Zarówno w sferze programowej, jak i politycznej. Nie mogę odpowiadać za wynik wyborów samorządowych, jeśli nie mam wpływu na zawierane konkretne koalicje, nawet jako członek zarządu. Na to nie jedyna ostatnio rezygnacja. W ostatnich dniach z Nowoczesnej odeszły Joanna Scheuring-Wielgus i solidaryzująca się z nią Joanna Schmidt. Ta pierwsza będzie gościem Pulsu Trójki, kwadrans przed 18. Wybuch butli z gazem w starej kamienicy pod Jelenią Górą. W chwili eksplozji w budynku był mężczyzna, który trafił do szpitala. Niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii, mówi brygadier Radosław Fiołek ze Straży Pożarnej. Przyrost ciśnienia wybuchu był tak ogromny, że zniszczył ten właśnie strop. Wielkie szczęście miała ta osoba, która mieszkała wewnątrz. Uległa poparzeniom. Szczęście miała dlatego, że nie została przygnieciona przez ciężkie elementy konstrukcyjne z tego stropu, które leżą na ziemi. Butla eksplodowała w budynku gospodarczym przekształconym na mieszkanie. Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada policja i Inspekcja Nadzoru Budowlanego. W Mławie z kolei trwa akcja służby po tym, jak w katolickiej szkole podstawowej ktoś rozpylił niebezpieczną substancję, spowodowała u uczniów omdlenia i wymioty. Na miejscu są karetki pogotowia i śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Nie wiadomo, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkoły, mówi rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Tam działają koledzy strażacy z Mławy, a także grupa chemiczna z Ciechanowa. Cały czas działamy na miejscu. Koledzy strażacy przeszukują wszystkie sale, wszystkie pomieszczenia. Przyrządami pomiarowymi sprawdzają, czy nie ma tam jakichś substancji chemicznych czy toksycznych. Część poszkodowanych uczniów trafiła do szpitali. Pozostali dostają pomoc na miejscu. Na razie nie wiadomo, jaka substancja została rozpylona i kto za to odpowiada. Chińczycy wspominają ofiary jednego z najtragiczniejszych w skutkach trzęsień ziemi, które 10 lat temu nawiedziło południowo-zachodnie Chiny. Zginęło wówczas 70 tysięcy ludzi, zawaliło się wiele szkół, ponad 18 tysięcy osób uznaje się za zaginione. Władze wiele lat ukrywały wyniki śledztwa. Wielkie trzęsienie ziemi w Wenchuan, jak mówią o nim Chińczycy, miało miejsce 12 maja 2008 roku. Epicentrum trzęsienia o sile 8 stopni w skali Richtera znajdowało się na górzystych terenach prowincji Sichuan, co znacznie utrudniło akcję ratowniczą. Podczas trzęsienia zawaliło się wiele budynków szkolnych, które, jak wykazały głównie niezależne śledztwa, budowane były z materiałów niespełniających norm bezpieczeństwa dla konstrukcji na terenach aktywnych sejsmicznie. W trzęsieniu zginęło ponad 5 tysięcy uczniów. W Chinach rozpoczęły się już uroczystości rocznicowe upamiętniające ofiary wielkiego trzęsienia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Znani politycy polscy i zagraniczni w przebraniu i z przymrużeniem oka. W Muzeum Lalek w Pilźnie na Podkarpaciu otwarto wystawę Co tam, panie, w polityce? Jak mówi Zofia Gongała-Bohaczyk z muzeum, każda postać jest osadzona w innej bajce. Tak są ci politycy dobrani, żeby nikt się nie obraził, ale żeby pośmiać się sami z siebie. Na przykład figurka przedstawiająca byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza ubrana została w czarną pelerynę, a obok stoi Smok Wawelski. A to Don Pedro jest szpieg z Krainy Deszczowców. Kukiza też mamy ze skrzypeczkami jako Janko muzykanta. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został przedstawiony jako bohater bajki Jana Brzechwy Rzepka, a Leszek Balcerowicz to skąpiec ze sztuki Moliera. To był serwis Trójki. W Warszawie słońce i 27 stopni, na zachodzie chmury, a w Kielcach i Gdańsku grzmi. W nocy ochłodzenie na Podlasiu i na Podkarpaciu od 5 do 8 stopni, na pozostałym obszarze średnio 14. Sobota słoneczna, będzie od 21 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie, ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić. Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Nic mnie to nie obchodzi. A co ciebie obchodzi? Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki. A jazz? A jazz? Jazz? Grasz? No jasne. Dodekafoniczna albo elektronowa. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Wykończcie. Strzelajcie! Mordujcie! Z roku 2006 w programie trzecim The Score, czyli muzyczna hybryda kolektywu Niewinni Czarodzieje. Nagranie oparte na temacie z filmu Andrzeja Wajdy i drobnych, ale jakże fajnych kruciakach z tegoż obrazu wydała 12 lat temu szwedzka oficyna Raw Fusion. Za tą reinterpretacją stali Envy i Maceo Wyro, ale także grający na trąbce, a jakże, Dominik Tremski, Bartosz Wojciechowski na basie i na puzomie, Zoltan Nakis. A przed nami muzyka powstała już bez żywych instrumentów, bazująca tylko i wyłącznie na samplach, które niebawem staną się źródłem. I to właśnie te drobne kruciaki, ten cały muzyczny patchwork zostanie zagrany przez skład instrumentalistów. Ciekawa historia z trzema bardzo ważnymi punktami. Pierwszy z nich to studijne sesje polskich jazzmenów publikujących muzykę w serii Polish Jazz. Drugi to przełom wieków, kiedy to Marcin Cichy i Igor Pudło stworzyli dwie płyty w oparciu o fragmenty tychże albumów. I punkt trzeci, Pętelka, czyli orkiestra, która w przyszłą niedzielę, 20 maja, w Auli Nowej Akademii Muzycznej w Poznaniu przełoży sample na instrumenty. Fascynująca historia rozciągnięta w czasie kilkudziesięciu lat, którą mam nadzieję uda mi się uwiecznić w radiowym reportażu. Najważniejsze jednak w tym układzie jest właśnie ta próba otwarta, w trakcie której Marcin, Igor i Big Band kierowany przez Patryka Piłasiewicza zmierzą się z tym zadaniem i publicznie przy pomocy instrumentów zagrają samplowaną muzykę. Wszystko przed koncertem, który odbędzie się finalnie w Katowicach na OFF Festiwalu. Mam dla Państwa cztery wejściówki na ową próbę otwartą. Ta, przypomnę, odbędzie się w Poznańskiej Akademii Muzycznej w przyszłą niedzielę o godzinie 19.30. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, nie ma tych zaproszeń dużo, bo zainteresowanie jest olbrzymie. I bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób brzmieć będzie transkrypcja z drugiej płyty zatytułowanej Confusion. Przed Państwem zespół o bardzo precyzyjnej nazwie Skalpel. Thank you. Confusion. Jazz czy tylko jego iluzja? Jak państwo to postrzegają? Bo przecież gdybyśmy nie wiedzieli, że to muzyka samplowana, to można by pomyśleć, że w studiu podczas nagrania pojawił się rasowy kwartet, sextet czy oktet. Czy jest to zatem dla państwa jazz czy nie? I dlaczego? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS z odpowiedzią i uzasadnieniem, aby uczestniczyć w naszej zabawie, w której można wygrać fajne słuchawki. Koszty takiej wiadomości to 3 zł i 69 groszy. Czy samplowany jazz jest muzyką jazzową, czy tylko jej iluzją? Bardzo jestem ciekaw, co państwo napiszą. Anagram Margana. A w nim po zeszłotygodniowej przygodzie z nową koncepcją w jazzie, prezentowaną przez zagranicznych wykonawców, dziś przyglądamy się naszej rodzimej scenie. I tak w zeszłym roku ukazała się dosyć niszowa i przez to pewnie niezbyt obecna w mediach płyta Windless Grzegorza Fiałkowskiego, działającego pod szyldem Fiału. Grzegorz jest producentem muzyki elektronicznej, pisze również muzykę do spektakli teatralnych, i w zeszłym roku stworzył skład muzyków, no, którzy zagrali bardzo, bardzo nowoczesny jazz. A byli to obok samego Grzegorza Mikołaj Bienek, grający na fortepianie i akordeonie, Mateusz Gremlowski na kontrabasie i na perkusji Dominik Jończyk. Zły jestem na siebie, bo płyta przeleżała nietknięta na półce parę ładnych miesięcy. Pewnie z tego powodu, że wcześniej ani o Grzegorzu Fiałkowskim nie słyszałem. Nie słyszałem również o jego przedsięwzięciu Fiału, z którego i tej płyty Windless, którą w drobnym fragmencie Państwu teraz prezentuję. Co nie zmienia faktu, że bardzo polecam. Dużo elektroniki, ale też jazzowego rytmu i jazzowego instrumentarium. Wszystko nasączone mrokiem i doskonałą realizacją dźwiękową. Teraz wracamy do wątku Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, bowiem znany trójkowej publiczności Electroacoustic Beat Sessions wspólnie z festiwalem Tauron Nowa Muzyka, na którym oczywiście stawiamy nasz trójkowy znak jakości. Państwo opublikują niebawem koncertową płytę zarejestrowaną w trakcie występu w Hipnozie pod koniec ubiegłego roku. Wszystko się jeszcze tłoczy. Świry najwyższej klasy siedzą teraz i wybierają kolor farby drukarskiej oraz odcień czerni. To jest naprawdę nieprawdopodobne i bardzo krzepiące, jak wielu fajnych ludzi zajmuje się tym wydawnictwem. Muzyka zostanie opublikowana na płycie winylowej i tak zakończy się ten piekielny koncert, który będziemy, mam nadzieję, wszyscy odsłuchiwać właśnie z płyty analogowej. To rzecz jasna kompozycja Krzysztofa Komedy, zagrana w grudniu 2017 roku w jazz klubie Hipnoza w Katowicach. Thank you. pozamiatane. Synthetic Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w interpretacji Electroacoustic Beat Sessions. Koncert EAPS-ów z katowickiej hipnozy pojawi się jeszcze przed rozpoczęciem 13. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Festiwalu, który zresztą EAPS-i zakończą. I coś czuję, że ten winyl będzie tak pięknie wydany jak ten, na którym znalazły się utwory Otekr zagrane przez Pink Floyd. A przed nami premiery teatralne i spotkanie z Janem Niebudkiem. Choć to jedno z największych wydarzeń teatralnych roku, to można dyskutować, czy nie jest ono oparte na nieco fałszywych założeniach. Warszawskie spotkania teatralne, bo o nich mowa, miały pokazywać najlepsze przedstawienia z całej Polski w stolicy. A zatem w tym ujęciu stolica zaprasza do siebie to, co najlepsze, czyli sama ma najciekawszą ofertę. I tak jak przez kilka ostatnich lat raczej nie można było mówić o takiej sytuacji, tak dziś w 2018 roku rzeczywiście to Warszawa wydaje się być teatralną stolicą Polski. Za program tegorocznych spotkań odpowiada Dorota Buchwald. Podstawowy wyróżnik, wytycznik dla mnie, że to jest dla warszawskiej publiczności, czyli co takiego ciekawego dzieje się w teatrze, co trzeba, warto, bardzo byłoby pożyteczne, żeby warszawska publiczność zobaczyła dla siebie i dla teatru, który potem jakby ocenia z tej warszawskiej perspektywy. I to było moje takie zadanie, więc jeździłam, ale to było też bardzo ciekawe doświadczenie, bo znaleźć się w miejscach, które się zna, potencjalnie się wie. Pierwszy raz byłam na przykład w Sosnowcu, to było dla mnie takie przeżycie również życiowe, zobaczyć teatr, zobaczyć w jaki sposób jest tam obecny teatr zespołowy, co reżyserka taka niezwykle wyrazista, czyli Weronika Szczawińska, w jaki sposób pracowała z zespołem, co z tego wynika dla teatru w Sosnowcu. To mnie też interesowało jako właśnie, powiedziałabym, dokumentalistę i człowieka, który się temu teatrowi przygląda od tylu lat, więc to było naprawdę niezwykłe dla mnie. A Dorota Buchwald, która na co dzień szefuje Instytutowi Teatralnemu, zaprosiła do Warszawy m.in. z Krakowa Wesele Jana Klaty i Sekretne życie Friedmanów Marcina Wierzchowskiego, z Wałbrzycha Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, spektakl Cezarego Tomaszewskiego, z Kielc 1946, przedstawienie opowiadające o pogromie kieleckim autorstwa Remigiusza Brzyka i Tomka Śpiewaka, a z Wilna przyjedzie spektakl Lokis Łukasza Twarkowskiego. Wszystkie informacje na temat spotkań na stronie warszawskie.org. W Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu swój ostatni spektakl pokazała Iza Szostak, zatytułowany Priv, przypomnijmy. Choreografka odnajdująca się zarówno w teatrze, jak i na przykład w wideoklipach Natalii Przybysz, teraz w Komunie Warszawa zaprosi wraz z Magdą Jędrą i Weroniką Pełczyńską na przedstawienie Europa Śledztwo. Przedstawienie świetnie przyjęte, nazwane przez same autorki choreograficznym kryminałem. Co ważne, jutro będzie można je zobaczyć już po raz ostatni. A tymczasem ukazała się już najnowsza książka Doroty Masłowskiej, zatytułowana Inni ludzie, współczesny hip-hopowy poemat o nas. A przygody Kamila, Iwony i Sandry będzie można zobaczyć także w teatrze. Pierwszym wystawieniem Innych ludzi zajmie się Grzegorz Jerzyna i Teatr Rozmaitości. Czyli Między nami dobrze jest. Tak. Zyska nami, swoją kontynuację, zyska można powiedzieć. Zyska swój sequel Między nami dobrze nie jest. I pierwszą odsłonę tego będziemy mogli zobaczyć już 23 maja właśnie na scenie na Marszałkowskiej o 19:00. Będzie czytanie performatywne z udziałem aktorów Teatru Rozmaitości, natomiast na wrzesień planowana jest taka już pełnowymiarowa premiera. To mówiła oczywiście Dorota Masłowska, a rozmowa z autorką jutro w Radiowym Domu Kultury. Trójka. Program trzeci. To jest naprawdę bardzo dobry czas dla muzyków wyrosłych gdzieś tam na jazzie, funku i hip-hopie. Po idącym jak burza Electroacoustic Beat Sessions chcę teraz przywołać nieco starszą płytę krakowskiego kolektywu Flu, zatytułowaną Influence. Zespół tworzą Marcin Przeplasko, a.k.a. DJ Plasz, Piotr Bolanowski, a.k.a. Bolan, Grzegorz Sipior oraz Damian Niewiński. Panowie łączą w swojej twórczości funk, disco, hip-hop i jazz. Ale właśnie ta jazzowa strona zespołu Flu będzie nas teraz interesować najbardziej w ciągu najbliższych minut. We'll be right back. So now, ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? Flu, czyli połączenie czterech całkiem różnych osobowości. To wszystko dało mieszankę wybuchową na płycie Influence, która właśnie w ten sposób się rozpoczyna. A na niej instrumenty klawiszowe, bas, perkusja, pady perkusyjne, gramofony i samplery. Co wszystko dało to, co w jazzie kocham najbardziej. Uwielbiam również takie zabiegi, kiedy nie do końca wiem, czy ten dźwięk to pochodzi z płyty, pliku czy żywego instrumentu. Flu z podobnym rodowodem jak Electroacoustic Beat Sessions, gdzieś tam sięgającym do hip-hopu przede wszystkim, a w efekcie dającym także muzykę jazzową. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, ale to jeszcze nie koniec, bowiem przede wszystkim chcę zaprosić na przyszłotygodniowe spotkanie, gdzie rozmawiać będę z Magdą Grzebałkowską o jej kapitalnej książce Komeda osobiste Życie jazzu, to w przyszłym tygodniu. A teraz taki króciaczek archiwalny, który znalazłem w swoim komputerze chyba sprzed 6 lat. Mędrcy dawnych wieków uciekali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje, szukajmy ich, aby otruć własne swe nadzieje. Maceavero. W poniedziałek 4. rocznica jego śmierci. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kordeusz, Piotr Kordaszewski, Agnieszka Łukasiewicz i mówiący te słowa Michał Margański z utworem Słoneczny pył zespołu Ptaki na sam koniec. Oby tego słońca było jak najwięcej, ale mam wrażenie, że od tygodnia bądź dwóch nawet kąpiemy się w pięknych promieniach słonecznych. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Autopromocja. Jego kryształowa kula leży schowana w pudełku, bo jak mówi, nie ma w zwyczaju oglądania swoich trofeów. Nie ma też w nim zgody na to, by mówiono do niego mistrzu. Ale o tym dowiemy się później. Najpierw się przywitamy. Po góralsku. Możemy? Możemy. A jak? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. No to jak wy się tam witacie w tych górach? Nie odbywamy rytualnych tańców. Nie rzucamy też siebie ciupagami na powitanie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od teraz w Lidlu. Przebadane, bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami. Bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Mówi.